Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 kwietnia, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Wiedeński sąd zgodził się na ekstradycję do Polski Pawła K., podejrzanego o zabójstwo sprzed 18 lat. Turcja na cenzurowanym Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zdecydowało o poddaniu jej procedurze monitoringu. Hodowcy karpi protestują w Warszawie. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Jest zgoda wiedeńskiego sądu na ekstradycję do Polski Pawła K., podejrzanego o zabójstwo Iwony Cygan. Do tej zbrodni doszło 18 lat temu. Było to drugie posiedzenie sądu dotyczące wydania mężczyzny polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Podczas rozprawy w lutym tego roku Wyższy Sąd Krajowy w Wiedniu przychylił się do ekstradycji Polaka. Jednak obrońca mężczyzny złożył odwołanie. I to ono było przedmiotem dzisiejszego posiedzenia sądu, który odniósł się do odwołania negatywnie. Choć na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie dojdzie do ekstradycji, pewne jest, że Paweł K. zostanie w najbliższym czasie przekazany w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości. Paweł K. został zatrzymany 9 stycznia i od tamtej pory przebywa w wiedeńskim areszcie. Poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania pod zarzutem zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Sprawą zamordowanej w sierpniu 1998 roku 17-letniej Iwony Cygan ze Szczucina w Małopolsce od kilku lat zajmuje się specjalna jednostka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, tak zwane Archiwum X. W wyniku śledztwa zatrzymano 7 osób, w tym ojca Pawła K. oraz przyjaciółkę zamordowanej dziewczyny Renatę G. Z Wiednia dla Polskiego Radia, Adam Czartoryski. Turcja zostanie poddana procedurze monitoringu. Tak zdecydowało Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Zgromadzenie wezwało władze w Ankarze do zniesienia stanu wyjątkowego i przywrócenia demokratycznych instytucji. Zaapelowano do władz w Ankarze o uwolnienie więzionych obrońców praw człowieka oraz ponad 150 dziennikarzy. Prowadzone w Turcji od czasu nieudanego wojskowego zamachu stanu represje, masowe aresztowania, prześladowania opozycji, ograniczanie wolności mediów oraz groźby wprowadzenia kary śmierci są zdaniem parlamentarzystów sprzeczne z europejskimi standardami. Wezwali oni tureckie władze do uwolnienia więzionych, respektowania zasad demokracji i wprowadzenia zmian zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej, która przekazała władzom w Ankarze listę niezbędnych działań. Wypełnianie zaleceń będzie systematycznie monitorowane i oceniane. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. W Warszawie właśnie kończy się pikieta hodowców karpi. Rybacy śródlądowi sprzeciwiają się planom odebrania rekompensat wodno-środowiskowych. Chodzi o, jak szacują, 400 milionów złotych z unijnych środków. Tymi środkami zarządza resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. I według szefa rybackiego sztabu kryzysowego Sławomira Litwina mają one trafić na inwestycje w sektorze morskim. Gdy nie damy z siebie krzyku, kasa spłynie do Bałtyku. 16 województw zostaje bez tych środków, a zostanie obdarowane 3 nadmorskie. To skandal. Te środki na śródlądziu zostają skierowane na produkcję cennych ryb. Szczupak, sandacz, sieja. To są środki, które w części rekompensują hodowcom koszty obszarów Natury 2000. Resort gospodarki ocenia, że pikieta jest przedwczesna, decyzje nie zapadły, odbywają się cykliczne spotkania. Uważam, że lepszym elementem byłaby dyskusja z nami, a nie pikieta. Mówi dyrektor Departamentu Rybołówstwa Janusz Wrona. Pikietujący zostawili w resorcie gospodarki morskiej petycję ze swoimi postulatami. W najbliższą sobotę minie 100 dni od zaprzysiężenia prezydenta USA Donalda Trumpa. Z sondaży wynika, że ten okres próbny amerykańskich prezydentów nie wypadł dla Trumpa najlepiej. Najnowszy ranking na ten temat opublikowały wspólnie gazeta Washington Post i telewizyjna stacja ABC. Tylko 42% Amerykanów zadowolonych jest z pierwszych blisko 100 dni rządów Donalda Trumpa. Media w Stanach Zjednoczonych podkreślają, że to najniższe poparcie od 1945 roku. Rekordzista Harry Truman miał ponad dwukrotnie większe. Poprzedniego gospodarza Białego Domu Baracka Obamy dobrze oceniło 69% ankietowanych. W sondażu wynika, że ponad połowa Amerykanów nie ufa obecnemu prezydentowi i uważa, że w pierwszych miesiącach urzędowania nic nie osiągnął. 6 na 10 badanych wątpi w uczciwość Donalda Trumpa, twierdząc przy tym, że nie rozumie on problemu zwykłych ludzi. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Amerykański ciśnieniowy superbalon już w powietrzu. Eksperci NASA, którzy wypuścili urządzenie z lotniska Wanaka w Nowej Zelandii, mają nadzieję na pobicie rekordu.

Mali, Marabiro Folila, Africa to Folila Bambarana, Marabiro Folila, yeah, yeah. Africa to Yamikur to Magandi, Marabiro Folila, Africa to Folila Bambarana, Marabiro Folila, yeah, yeah. Może 20, może 40, może 50 lat. Różne są prognozy i odpowiedzi na pytanie, kiedy z Ziemi wyruszy pierwsza załogowa misja na Marsa. Będzie to najpewniej lot w jedną stronę. Na miejscu astronauci będą musieli zbudować bazę, habitat, no i tam zorganizować sobie życie tak, by przetrwać w tym dość jednak niegościnnym marsjańskim klimacie. Na błędy nie będzie miejsca, więc by je wyeliminować, już teraz trwają testy i przygotowania oraz symulacje tutaj na Ziemi. Dużo wiedzy o potencjalnych problemach, z którymi będą się borykać astronauci na Marsie, przynoszą tak zwane analogowe albo analogiczne misje kosmiczne. Biorą w nich udział również Polacy. Jednym z nich jest lekarz medycyny dr Aleksander Waśniowski. Witamy w Trójce. Witam pana redaktora, witam państwa. Analogowe czy analogiczne misje kosmiczne wyglądają trochę tak jak zabawa w kosmonautów, bo ludzie sobie siedzą w jakichś takich dziwnych, najczęściej jak zauważyłem, białych kontenerach, zamknięci przez kilka tygodni, kilka miesięcy nawet. Na zewnątrz, jak wychodzą z tych kontenerów, to ubrani są w skafandry, no i udają, że są na innej planecie, tam chodzą, zbierają próbki, różne rzeczy robią. Czy to ma w ogóle sens, tego typu misje? Powiedzieć, że astronauci analogowi czy analogiczni udają, że są na Marsie, to tak jak powiedzieć, że żołnierze na manewrach bawią się w wojsko. Mhm. Oczywiście stopień zaangażowania jest tutaj kluczowy oraz realizm samej misji, jak i przygotowanie poszczególnych elementów, których jest tutaj cały łańcuch. Nie od dziś, ani nie od wczoraj stosuje się symulacje wszelkiego typu w szkoleniu pilotów, w szkoleniu lekarzy również, wielu innych specjalistów i należy w ten oto sposób potraktować misje analogiczne jako poligon, jako tańszą, bezpieczniejszą wersję przeprowadzenia tych wszystkich zadań, przećwiczenia wszystkich zadań, które potencjalnie mogą się wydarzyć w przyszłości podczas misji załogowych. Jednym z tych elementów symulowanych podczas tych misji analogicznych jest na przykład to, że jest opóźnienie pomiędzy komunikacyjne pomiędzy tymi, którzy są tymi astronautami w tej niby bazie, z tymi, którzy należą tej grupy powiedzmy kontrolnej, która w teorii ma siedzieć na Ziemi. Jest opóźnienie w komunikacji, czyli ja zadaję pytanie, halo Ziemia, mamy problem, a Ziemia odpowiada kiedy? Po 40 minutach od tego pytania. 20 minut w jedną stronę będzie biegł sygnał radiowy z Marsa na Ziemię w optymalnych warunkach, bo jak wiemy, sygnał radiowy bywa podatny na zakłócenie. Dlatego komunikat Houston, mamy problem, bez stwierdzenia natychmiast jaki, powoduje 40-minutową zwłokę w rozwiązaniu tego problemu. To wymaga jednak umiejętności dobrego formułowania wypowiedzi, żeby nie było problemów. I takie misje analogiczne też mają tego typu opóźnienie, czyli zadają pytanie i pan na przykład, jako osoba, która siedzi w tej grupie kontrolnej, odpowiada dopiero po pewnym czasie. Kontrola naziemna znajduje się kilkaset kilometrów od habitatu, zwykle w innym mieście. Tutaj warunkiem jakby brzegowym jest prawidłowa łączność i możliwości zapewnienia również łączności zapasowej. I nasza komunikacja odbywa się w misjach marsjańskich, bo w misjach księżycowych opóźnienia nie ma. Bo takie też są organizowane, tak, które udają, że jesteśmy na Księżycu. Tak, bo takie będą prawdopodobnie etapy, że najpierw spróbujemy skolonializować Księżyc po to, żeby stał się wyrzutnią, tak naprawdę platformą dla startu misji marsjańskiej ze względu na mniejszą grawitację i wiele innych uwarunkowań. Natomiast są dwa główne kanały komunikacji. Kanał opóźniony do komunikacji takiej naszej, jakby, którą właśnie symulujemy, czy też ćwiczymy. Staram się unikać słowa symulujemy, ale jednak ono się narzuca czasami. Oraz drugi kanał bezpośredni, medyczny, gdzie nie ma opóźnienia, gdyby cokolwiek się złego działo. Jest wreszcie trzeci kanał łączności pomiędzy astronautami w habitacie, a astronautami wykonującymi EVA, czyli wyjście poza habitat. I oni też nie mają opóźnienia, bo to już jest kwestia rzeczywiście małych odległości. Natomiast to, co astronauta podczas EVA mówi do załogi w habitacie, do nas dociera też z opóźnieniem. Co tacy astronauci analogiczni czy analogowi robią tam w tym habitacie? Nie tylko chyba filmy oglądają, tylko coś jednak tam działają. Oglądanie filmów zdaje się jest ostatnią rzeczą, którą tam robią, aczkolwiek sztuka w sensu lato jest jednym z ważniejszych działów, którymi się zajmujemy, dlatego że proszę sobie jednak uświadomić, że my tutaj myślimy bardzo przyszłościowo i może szeroko, aż nadmiernie, nad wyraz, natomiast chodzi o stworzenie nowego społeczeństwa w nowym miejscu ze wszystkimi jego elementami. Tak więc oglądanie filmów też rzeczywiście wchodzi w grę. Natomiast zwykle program dzienny jest tak naładowany działaniami naukowymi, różnego typu sprawozdaniami, raportami, że niejednokrotnie musimy walczyć w pewnym sensie, my jako lekarze, ludzie, którzy się zajmują tutaj dobrą kondycją, tych osób na pokładzie o to, żeby oni mieli prawidłowy czas na sen, na jedzenie, czy nawet na pobieranie odpowiednich ilości płynów. W pierwszej misji w Polsce w zeszłym roku, która miała miejsce, doszło do tego, że astronauci częściowo się odwodnili, bo mieli zbyt ciasno zorganizowany program badawczy i nie chciało nie im czasu, się... Nie, był czas, tylko jakby tak żal im było... Zatopieni byli w pracy, tak, że zapominali, że trzeba czasami czegoś napić. Jakby było, to wszystko było ujęte prawidłowo na papierze, ale w praktyce okazało się, że wolą wykonać jedno badanie więcej i odczekać, a że to był sierpień i było dość ciepło, to w pewnym momencie zaczęli się delikatnie odwadniać. Co jest jednym z typowych problemów w mikrograwitacji. Utrata płynów osoczowych. Także to jest nawet symulacja, czy ten analogia tej bazy była jeszcze większa niż się spodziewaliśmy. Jak wygląda taki habitat, na przykład ten, który w Polsce powstał pierwszy? On jest nie tylko pierwszy w Polsce, ale poza Moskwą pierwszy w Europie. Mhm. I to jest... To może najpierw gdzie? Jak pójdę sobie obecnie... na spacer, to gdzie taki habitat napotkam? To byłby długi spacer. Habitat znajduje się w Turzy, to jest Pogórze Ciężkowickie. Najbliższa, większa miejscowość to jest Biecz. Chodziło o to, żeby było czarne niebo, między innymi, w sensie bez zanieczyszczeń świetlnych do obserwacji astronomicznych. Z drugiej strony istotna jest też pewnego rodzaju izolacja, bo nie pomagają w poczuciu izolacji na Marsie, na przykład biegające psy. Turyści i tym podobne sytuacje. Dlatego proszę mi wybaczyć, ale dokładnej lokalizacji nie podam. Dobrze, nie podajemy. Natomiast jest... To inaczej, jakby ktoś natrafił na coś takiego, które wygląda, jak pan opisze, to będzie wiadomo, że to habitat. Tak. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że jest w części centralnej piękna geodezyjna kopuła i do niej w symetrycznym układzie przylega w sposób ścisły 6 kontenerów, z których część jest mieszkalna, część jest kuchnią, a pozostałe są laboratoriami. Ile osób siedzi w środku? Zawsze 6 osób, 3 mężczyźni i 3 kobiety. No, jest to idea symulowania przyszłego społeczeństwa, więc podział mniej więcej jest parytetowy i to jest jakby główny powód. I to społeczeństwo jak długo tam przebywa? Nasze społeczeństwo przebywa 14 dni. Misje są analogiczne. Misje można podzielić na takie, które trwają kilkadziesiąt sekund i to w pewnym sensie lot paraboliczny, gdzie wytwarza się zerową grawitację, też można uznać, że jest w pewnym sensie analogiem. Aż do takich, które trwają rok, nawet i dłużej. No, słynna Mars 500. Za chwilkę jeszcze porozmawiamy o tym, jak się przygotowują ci analogiczni astronauci do tej misji, bo przygotowanie też jest specyficzne. Na Marsa lecimy z doktorem Aleksandrem Waśniowskim, ale zanim na Marsa polecimy, musimy się przeszkolić, żeby być gotowymi do misji kosmicznej. I również szkoleni muszą być ci analogiczni, czyli analogowi astronauci, ci, którzy, no powiedzmy, w naukowy sposób udają, że są na Marsie. Jak takie szkolenie wygląda? Jak można przygotować takich ludzi do tego typu misji? Sam proces selekcji już jest w dużej mierze przygotowaniem, dlatego że tutaj nie trafiają przypadkowe osoby do takiego habitatu. To są zwykle naukowcy, artyści, osoby... Artyści? Też. Osoby, które są może nie całkowicie ufiksowane, ale rzeczywiście zdecydowane, żeby wykonywać awangardowe badania czy rzeczy... No, wykraczające jednak poza ramy codziennego życia. Żeby poświęcić te 2 tygodnie albo parę miesięcy swojego życia na to, żeby potestować. Tak, ale to też często są naukowcy, to są często piloci, osoby rzeczywiście z takim tłem sportów ekstremalnych dla jednych, a codzienności dla innych. To jak wygląda takie szkolenie dla artystów w kosmosie? Właśnie, szkolenie dla artystów w kosmosie. Jest moment, który jest wspólny, a mianowicie... Misje zasadniczo dzielą się na takie z sukcesem i udane. Tak mawiał Piotr Pustelnik o wyprawach himalajskich. Udane to są te, że wszyscy wracają cało i zdrowo, a z sukcesem, że się zdobyło szczyt. Jak widać, niekoniecznie jest to zbieżne. Dlatego szkolenie, które tutaj na początek zaserwujemy naszym astronautom, będzie dotyczyło przetrwania, ale w warunkach, które są rzeczywiście odrobinę odmienne od tego, czego się spodziewamy na co dzień. Obejmuje to szkolenie powietrzne, lądowe i wodne. I proszę sobie wyobrazić, że całą infrastrukturę do tego typu szkoleń mamy nawet w Polsce. I to jest też właśnie bardzo istotne, że nie musimy w żaden sposób opierać się na zewnętrznych tutaj źródłach tego typu szkoleń. Szkolenie powietrzne będzie przeprowadzone w Lesznie. To jest miejscowość w zachodniej Polsce, słynąca ze szkoły szybowcowej, gdzie znajduje się ogromny tunel aerodynamiczny, jeden z największych w tej części Europy. I w tym oto tunelu będzie szkolenie ze swobodnego opadania. Jest to właściwie poza basenowym szkoleniem zerowej grawitacji coś, co najbardziej odpowiada rzeczywiście sytuacji, gdzie grawitacja jest pokonana. A w basenie jak to wygląda? W basenie, który będzie trzecim dniem szkolenia, rzeczywiście osoba, która jest szkolona, zostaje w odpowiedni sposób wyważona, w ten sposób, że jej pływalność jest względem wody zerowa, ani się nie unosi, ani nie opada. I wtedy rzeczywiście można odczuć w pewnym sensie zerową grawitację czy mikrograwitację, ale jest to znowu w pewnym sensie symulacja, bo oczywiście grawitacja nas otacza. Można też użyć solanek do tego. Natomiast poza szkoleniem wodnym typu właśnie Zero Buoyancy, tej zerowej grawitacji, będziemy również szkolić naszych astronautów do ucieczki z zatopionej kabiny śmigłowca. To znaczy, jak to wygląda? To jest szkolenie typu Hewitt, tak zwane, czyli kabina opuszczana jest do basenu, następnie obraca się... A w środku są astronauty. A w środku są ludzie, następnie obraca się dnem do góry, bo śmigłowiec środek ciężkości ma tam gdzie silniki, czyli na grzbiecie jakby, i oni muszą go opuścić. A jak nie, to szukamy nowych astronautów, czy jak to jest? Na szczęście nad tym wszystkim czuwają instruktorzy, którzy są profesjonalistami i nie dopuszczą do tego, żebyśmy musieli szukać nowych astronautów. I teraz dochodzimy do bardzo ważnego elementu tej opowieści naszej o analogicznych czy analogowych astronautach. Mianowicie w ramach jednej z misji marsjańskiej, tej, która się w Polsce odbędzie, jednym z uczestników będzie niepełnosprawny analogiczny astronauta. I to jest rzecz nietypowa pod każdym względem. Dlaczego zdecydował się pan na tego typu pomysł, żeby go zrealizować? Cóż, bo mogłem. Ale tak naprawdę zrobiłem to dlatego, że z pewnej przekory, którą prawdopodobnie mam już wbudowaną na stałe. To znaczy zawsze myślimy o astronautach jako o tych najzdrowszych z najzdrowszych, najsilniejszych z najsilniejszych. I bo tak zazwyczaj będzie, prawda? Tak. Żeby byli rekrutowani ci, którzy są najbardziej gotowi na to, żeby tym trudom podołać. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że po tak długim locie każdy z nich jest niepełnosprawny. Tak naprawdę. Poza tym może być tak, że już na miejscu, kiedy wylądują na tym Marsie i wszystko będzie dobrze, nagle coś może źle pójść i... Otóż to. Nie badajmy Mars dzień zero, badajmy Mars dzień zero plus 10 lat. Czyli myślenie do przodu. Tak jest. No jeżeli już mamy zaplanować chociażby habitat czy skafander i możemy to zrobić na Ziemi, to musimy go również przystosować do sytuacji, gdzie będziemy mieli niewidomego astronauta albo bez ręki, albo bez nogi, albo bez możliwości poruszania się nogami w ogóle. I taki człowiek, niepełnosprawny, analogiczny czy analogowy astronauta, weźmie udział w jednej z tych misji, to jest Marcin Kaczmarzyk. Tak jest. Za chwilkę będą Państwo mogli usłyszeć jego wypowiedzi, nagrałem rozmowę z nim wczoraj, ale to za chwilę. Najpierw, jak zamierza Pan przeszkolić takiego niepełnosprawnego, analogicznego astronauta, dokładnie tak samo jak pozostałych? Ale rzeczywiście. To jest, nie widzę absolutnie żadnych tutaj przeciwwskazań, żeby osoby niepełnosprawne mogły robić to samo, co inni. No przecież na tym to polega też pewien rodzaj rehabilitacji, tak? Czy integracji, ponownej reintegracji ze społeczeństwem, ale w pełnym zakresie, bo jak wiemy, że zdrowie to nie jest tylko dobrostan fizyczny, ale psychiczny, społeczny, ekonomiczny. I należy je w ten sposób traktować. I szczerze mówiąc, gdyby zastosowanie, czy gdyby dzięki takim misjom udało się wypracować coś, co mogłoby pomagać osobom niepełnosprawnym w przyszłości na Ziemi, to już warto to robić. I tak naprawdę nie tylko patrzymy przez to na Księżyc czy na Marsa, ale również widzimy w tym niebie odbicie Ziemi, po której twardo jednak stąpamy i staramy się zdobyć jakiś... dodatkową nagrodę w postaci chociażby programu terapeutycznego czy rehabilitacyjnego z wykorzystaniem oczywiście takich technologii kosmicznych, które przecież już wykorzystujemy, często nawet nieświadomie. Chociażby rzepy, ale możemy zrobić tak zwane velcro, ale możemy zrobić przecież... Mam takie rzepy. Ale możemy zrobić bardzo wiele innych rzeczy mądrze, tanio, stosunkowo i z dużym efektem. I tutaj pan Kaczmarzyk naprawdę myślę, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu i cieszę się, że bierze udział w tym projekcie. I to jednoznacznie można powiedzieć, jest pierwszym w Polsce analogicznym astronautą niepełnosprawnym. Myślę, że pierwszym w Europie. I o ile mi wiadomo, rozmawiałem tu też z ludźmi z NASA, prawdopodobnie jednym z pierwszych, co do założenia, na świecie, jeśli nie pierwszym, czyli takim, który od początku przechodzi całą procedurę po to, żeby wejść do habitatu. I cały ten proces szkolenia, o którym wspomniałem, będzie identycznie przebiegał w jego przypadku. Za kilka miesięcy rozpoczynają się te misje, analogiczne misje na Marsa na terenie Polski, ale szkolenie już za kilka dni. Tak, tak. 5 maja rozpoczynamy szkolenie naszych astronautów analogowych. To będą astronauci z trzech różnych misji. Będzie to mieszany zespół międzynarodowy. I ja z dniem 5 maja właściwie ogłaszam początek misji IKARES-1, czyli misji z moim czy naszym niepełnosprawnym astronautą. A poza tym będzie jeszcze kilka misji na terenie Polski, działo się w tym samym habitacie. Co 2 tygodnie kolejne misje mają miejsce, również międzynarodowe. Proszę sobie wyobrazić, tu kilkadziesiąt krajów jest zaangażowanych, jeśli weźmiemy pod uwagę przedstawicieli, którzy z nami współpracują. Ponad 30 krajów i to nie tylko Europa, ale i Ameryka Południowa i Azja. Proszę jeszcze krótko powiedzieć, czy można się zapisać na taki lot? A to jest dobre pytanie, bo zapisów nie przyjmujemy, ale można się z nami skontaktować. Naukowcy, którzy chcieliby prowadzić badania w ramach projektu MARS, to jest Modular Analog Research Station, czyli modułowa analogiczna baza naukowa, jak najbardziej są mile widziani. Oczywiście to muszą być takie badania, które w pewnym stopniu choćby zahaczają o kwestie... Wzbogacą projekt. Tak, astronautyki, kosmosu, biologii, czy też neurobiologii, medycyny. Doktor Aleksander Waśniowski był z nami. Bardzo dziękuję i powodzenia w misjach kosmicznych. Dziękuję bardzo. Jednym z uczestników analogowej misji kosmicznej, która rozpocznie się w Polsce za kilka miesięcy, będzie prawdopodobnie pierwszy w historii tego typu misji niepełnosprawny analogiczny astronauta Marcin Kaczmarzyk. Rozmawiałem z nim wczoraj za pośrednictwem internetu. Mieszka na południu kraju, jest inżynierem budownictwa, a jedną z jego pasji jest kolekcjonowanie meteorytów, które dzisiaj nie mieszczą się już na jednej półce w domu. Całkowicie się muszę z panem zgodzić. Kolekcja się rozrosła do już tam około 100 okazów. Oczywiście są tutaj okazy większe i mniejsze. Ten największy to ma około 15 kg, to jest meteoryt z Argentyny. Natomiast są i takie mniejsze okazy, które tam gdzieś poniżej grama ważą. Ale jest ich trochę, to prawda. Niektóre z meteorytów znalezionych przez kolekcjonerów wymagają obróbki chemicznej, by wydobyć z nich bogactwo i piękno. I taką obróbką chemiczną zajmował się też Marcin Kaczmarzyk. Pewnego dnia w trakcie pracy z meteorytami, 21-letni wtedy miłośnik astronomii i astronautyki, popełnił błąd. Niecałe 10 lat temu u mnie w mieszkaniu doszło do wybuchu. Wybuch był naprawdę spory. Generalnie w mieszkaniu uległo zniszczeniu parę okien, drzwi, nawet ściana taka działowa, murowana się też przewróciła i rozsypała. A ja byłem w centrum tej eksplozji. Doznałem dosyć poważnych obrażeń. Oczywiście wielu rzeczy nie pamiętam, dlatego że moja pamięć gdzieś tam kończy się na parę minut przed tym wydarzeniem. Natomiast doznałem bardzo poważnych obrażeń. Właściwie to, że ja żyję, dla mnie jest naprawdę cudem. Ale też skutkiem tego jest to, że całkowicie straciłem wzrok. Straciłem lewą dłoń, a na prawej zostały mi właściwie dwa też nie do końca w pełni sprawne palce. Przyczyną tego, co się stało, tego wypadku, który mi się przydarzył, jest nieostrożne, trochę, przyznam szczerze, bezmyślne obchodzenie się z chemikaliami. Tutaj na meteoryty aż tak bardzo bym nie zwalał. Jednak ta, powiedzmy, pasja meteorytowa przyczyniła się do tego, że te chemikalia gdzieś tam zaczęły się u mnie pojawiać. Mimo niepełnosprawności Marcin Kaczmarzyk nie zwolnił i prowadzi aktywne życie, do tego stopnia, że w tym roku weźmie udział właśnie w analogowej czy analogicznej misji kosmicznej. No i zapytałem go, co nim kierowało przy podejmowaniu decyzji o udziale w tej misji. Czy to była chęć sprawdzenia się, czy raczej była to motywacja naukowa i chęć dołożenia swojej cegiełki w procesie zdobywania kosmosu? Ja myślę, że tutaj można powiedzieć, że jest po trochu tego i tego. Generalnie jestem człowiekiem, który lubi wyzwania. Powiedzmy, że jeżeli ja napotykam w życiu na jakiś problem, zwłaszcza natury praktycznej, prawda, związany z moją niepełnosprawnością, ja po prostu czerpię radość z pokonywania tych trudności. Nie złoszczę się, że czegoś tam się nie mogę zrobić, tylko staram się kombinować na wszystkie możliwe różne konwencjonalne i niekonwencjonalne sposoby dany problem rozwiązać. I kiedy już się uda, to naprawdę przynosi mi to wiele satysfakcji. Także kwestia sprawdzenia się to jest na pewno jeden czynnik. Natomiast tak jak pan wspomniał też, ja poniekąd mam takie trochę idealistyczne podejście do wielu rzeczy i na pewno właśnie chciałbym, żeby to, co mi się przydarzyło, żeby też nie pozostało jakoś tam gdzieś bez echa, natomiast żeby to przyczyniło się właśnie do rozwoju różnych tak naprawdę dziedzin nauk, od medycyny aż po astronautykę. Także myślę, że ja tutaj jestem osobą dosyć, powiedzmy, dobrze nadającym się do tego, co właśnie pan Aleksander Waśniowski sobie zamierzył. Ta moja niepełnosprawność ma trochę do wniesienia w ten projekt, który on chce zrealizować. Zwłaszcza, że generalnie naukami ścisłymi, czy astrofizyką, czy astronautyką interesuje się w zasadzie od takiego kilkuletniego chłopaczka. Jak już dzisiaj słyszeliśmy, zanim analogowi astronauci rozpoczną swoją misję, muszą przejść serię specyficznych szkoleń. Zapytałem Marcina Kaczmarzyka, czy ma w związku z tym obawy, choćby przed tym szkoleniem, które będzie odbywać się w wodzie. Ja myślę, że jest to coś, na co czekam ze zniecierpliwieniem, bym powiedział. Z wodą generalnie problemu nie mam żadnego. Właściwie, nie wiem, od czwartej czy piątej klasy podstawówki całkiem nieźle pływam. Przedtem się wody bałem jakoś tak, natomiast zacząłem całkiem nieźle pływać. Właściwie potem chodziłem nawet i zajmowałem jakieś miejsca na szkolnych zawodach pływackich. Oczywiście też ten mój wypadek trochę tutaj sprawę pozmieniał, ponieważ doszło do utraty powierzchni pławnej, że tak powiem, u mnie. Natomiast nie stanowi to dla mnie problemu. Generalnie bez żadnych dodatkowych akcesoriów pływam też całkiem dobrze. Oczywiście wolniej niż przedtem. Natomiast jeżeli chcę sobie potrenować na basenie, to po prostu ubieram na lewą rękę odpowiednią protezę, na prawą rękę taką zwykłą żółtą łapę treningową, żebym nie miał dysproporcji właśnie w powierzchni i naprawdę bardzo, bardzo dobrze też można wtedy popływać. Czyli przeszkody fizyczne wydają się nie być problemem. A co z tym, co w głowie, co ze stresem, czy z problemami w kontaktach z pozostałymi członkami zespołu? Te ćwiczenia, które się odbędą, to raz, że mają nas sprawdzić pod względem fizycznym, ale również też pod względem psychicznym, prawda? Mamy tam jakieś różnego typu misje. Jednak jest to pewna grupa, która zostaje odizolowana od świata zewnętrznego. No i wiadomo, w izolacji na małej przestrzeni mogą powstawać różnego typu konflikty. Więc tutaj też myślę, że kwestią organizatorów jest taki dobór osób, jak to zresztą ma miejsce przed każdą misją załogową, żeby właśnie tą załogę dobrać w ten sposób, aby do tych konfliktów nie dochodziło, a jeżeli już dojdzie, żeby były w jakiś tam sposób sensowny rozwiązywane. A co według Marcina Kaczmarzyka on sam może wnieść do zespołu analogowych czy analogicznych astronautów? Przede wszystkim moja osoba może wnieść takie optymistyczne podejście do życia i do różnych problemów, dlatego że wiele osób, które nieraz spotykam, kiedy napotykają w życiu na jakiś problem, jakoś, nie wiem, w sposób dla mnie niezrozumiały reaguje, nie wiem, obrażając się na życie, czy po prostu jakoś rezygnując ze swoich planów czy zamierzeń. Ja generalnie nigdy z jakichś swoich różnych planów nie zrezygnowałem. Oczywiście zwykle muszę poddać jakby weryfikacji sposób ich realizacji, natomiast no nigdy nie należy z jakichś swoich celów rezygnować. I myślę tutaj, że ludzie, którzy, no nie wiem, ze mną będą przebywać, patrząc na mnie, będą zmotywowani do działania, do niepoddawania się. Myślę, że moja osoba właśnie tego typu wkład może wnieść. Marcin Kaczmarzyk, osoba niewidoma, niepełnosprawna, jednocześnie jeden z polskich astronautów analogicznych, którzy na początku maja rozpoczną szkolenie, a efektem tego szkolenia będzie udział w analogicznej misji kosmicznej na terenie Polski. Świat z lotu Drozda. I wanna be me. kilka lat temu grupa rowerzystów zainspirowana historią Kazimierza Nowaka, polskiego dziennikarza i podróżnika, wyruszyła w podróż przez Afrykę. Formuła była nietypowa, ponieważ była to sztafeta na rowerach podzielona na etapy. Najwyraźniej ten sposób podróżowania wszedł niektórym w krew, skoro już za miesiąc rusza kolejna wyprawa tego typu. Państwa i moim gościem jest teraz jeden z organizatorów sztafety Bike Jamboree, Zbigniew Popowski, witaj. Witam, dzień dobry. Start pod koniec maja w Gdańsku, koniec też w Gdańsku, tyle że 2,5 roku później. Po drodze kilkadziesiąt tysięcy kilometrów i ludzie, którzy muszą ten dystans pokonać. Kim są ci ludzie, niespełna rozumu, powiedz. No, ci ludzie to są ludzie z różnych środowisk. Z jednej strony są harcerze i skauci, bo impreza jest skautowa, z drugiej to są podróżnicy. Tak naprawdę robi to Fundacja Światowe Jamboree, której ja jestem przedstawicielem, i Afryka Nowaka. I ja bym powiedział, że nie tylko muszą, ale oni chyba chcą to przejechać. Ile osób będzie? Ile planujecie? No, cały projekt to jest ponad 200 osób. I to podzielone na etapy? W każdym etapie ile osób? W każdym etapie co do zasady weźmie udział 6 osób, z czego 4 Polaków i 2 ludzi, czy 2 skautów z kraju, przez który jedziemy. Czyli jak jedziemy przez Kazachstan, to 2 Kazachów. Jeżeli jedziemy przez Gruzję, to 2 Gruzinów. Ale mówię co do zasady, bo są etapy specjalne, tak jak etap startowy, gdzie oczywiście będą, mam nadzieję, tłumy. Jeżeli chodzi o ten wątek harcerski czy skautowy, to zaraz do tego wrócimy, ale najpierw o samej trasie. W ramach jednego z etapów jest przejazd, który mi szczególnie się spodobał, przez Bajkał. Tak, to rzeczywiście to jest... To nie rowery wodne. I to nie są rowery wodne, tak. To jest rzeczywiście przejazd przez zamarznięty Bajkał zimą następnego roku. Przy czym ten etap paradoksalnie tak naprawdę zapełnił się jak najszybciej. To znaczy po otwarciu zapisów to był jeden z etapów, który praktycznie został zamknięty w tydzień. Aha. Czyli jak widać, tak jak mówisz, jest wielu wariatów, którzy na takie wycieczki są chętni. Ale też inne etapy, tak jak przez góry Altaj i bardzo groźne, dzikie góry zimą. To też jeden z atrakcyjniejszych etapów, jak się okazało. No i tak, zapraszamy. Oczywiście te etapy, akurat te dwa już są zajęte, ale jest wiele etapów, syberyjskich, w Jakucji, w Czukotce, które są jeszcze wolne. Takie łatwiejsze po Syberii. Tak, tak. To znaczy, one nie będą, na pewno będą trudne. My rozmawialiśmy z ludźmi, którzy są doświadczeni, jeśli chodzi o Syberię, przygotowując się do tej wyprawy. Cały czas rozmawiamy. Natomiast tak naprawdę ta najgorsza, w cudzysłowie, w Syberia, czyli Czukotka i Jakucja przypadną na miesiące wiosenno-letnie, więc komary. Tylko komary, a nie minus 55. Ale komary powodują, że szybciej się jedzie na rowerze. Tak, tak, komary zdecydowanie przyspieszają tempo i mamy nadzieję w związku z tym, że spokojnie to przejedziemy. To jest trasa zaplanowana w zasadzie dookoła świata. Tak, dokładnie. I finał tak. jest w Gdańsku, ale tak naprawdę finał to jest pewne założenie, które jest kilka lat do przodu pomyślane i jest właśnie związane z tym harcerstwem, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Tak jest. Rzeczywiście ruszamy z Gdańska, bo Gdańsk jest miasto, można powiedzieć, symboliczne. Dlaczego? Dlatego, że Gdańsk będzie miastem, w którym, jeżeli wszystko powiedzie się, w roku 2023 odbędzie się Jamboree skautowe, czyli odbędzie się święto i zlot wszystkich skautów z całego świata. 2023 to planujecie tak z rozmachem? No tak, to może nie tyle my planujemy, co planuje ZHP, który jest oficjalnym kandydatem do tego przedsięwzięcia. W Baku za 3 miesiące niecałe okaże się, w Baku w Azerbejdżanie, okaże się, czy Polska, czy Korea wygrała te zawody, że tak powiem. Jeżeli Polska... No to Korea też ma taki wyścig, taką sztafetę i kto pierwszy? Nie. Korea, z tego co wiem, takiej sztafety nie ma. My między innymi po to jedziemy przez Kaukaz, żeby do tego Baku tak zupełnie przypadkiem zajechać i trochę zrobić taki show, trochę pomóc tej promocji Polski w staraniach o organizację Jamboree. No i mamy nadzieję, że jeżeli Polska wygra ten wyścig, to wtedy będziemy mogli zaprosić wszystkich skautów w 2023 roku właśnie do Gdańska. Stąd Gdańsk jest i startem, i metą tej sztafety. To teraz pytanie, czy to jest impreza harcerska i żeby pojechać na rowerach i wziąć udział w jednym z tych etapów sztafety, to najpierw sprawdzać legitymację i czy mam odpowiednie buty harcerskie, naszywki, finkę gdzieś tam przypiętą? No, rzeczywiście impreza jest harcerska, ale nie jest zamknięta dla ludzi, którzy nie są w organizacjach harcerskich, czyli jadą z nami tak naprawdę też ludzie, jak to się mówi, niezrzeszeni. W każdej ekipie jest połowa tak harcerzy i połowa nieharcerzy. No i oczywiście, jeżeli chodzi o harcerzy, to my sprawdzamy, z jakich są środowisk, nawet bierzemy opinię tych ludzi, czy to są ludzie przygotowani, czy to... No, zależy nam na tym, żeby to nie byli ludzie przypadkowi. Czyli każdy harcerz, oczywiście pełnoletni, co do zasady, bo też są wyjątki, ale co do zasady pełnoletni, może w tej imprezie wziąć udział. Natomiast jeśli ktoś nie jest harcerzem, Paweł, no zapraszam, też możesz wziąć w tym udział, spokojnie. Możesz zobaczyć na grafik, ale przede wszystkim porozmawiać z żoną. Ale jeszcze powiedz, czy to jest tak, że specjalne przygotowania przewidujecie przed startem, bo to jednak nie przelewki. No, tych przygotowań jest dużo. Tutaj nie ma czasu, żebym ja o wszystkim powiedział. Nasz zespół projektowy czy zespół organizacyjny to jest 15 osób, którzy są odpowiedzialni i za media, i za sprzęt, i za trasę samą, za logistykę, za kontakty zagraniczne. Tego jest naprawdę dużo i to jest dosyć złożona impreza. Natomiast no, sam chcemy, żeby ten sam start w Gdańsku wypadł tak dosyć ciekawie i już zapowiadał tą radość, którą będziemy mieli na trasie. W związku z tym z Gdańska 27 maja ruszy z nami, myślę, że z 500 osób w stronę Elbląga. I te osoby w trakcie etapu pierwszego, którego ja będę starał się ten etap prowadzić, no będą do nas dołączały. Natomiast potem, jak już przejdziemy na Białoruś, no to zostanie ta szóstka. Tylko ci najsilniejsi. Niekoniecznie, bo myślę, że też w Polsce będą silni, natomiast no, z przyczyn bezpieczeństwa, z przyczyn logistycznych, takich zupełnie praktycznych, na każdym etapie będzie 6 osób. No, jednak na tej Syberii będzie nam łatwiej jechać w szóstkę niż w 20. Szybko jeszcze powiedz na koniec, gdzie się można zgłosić, bo ostatnie miejsca na etapie są. To jest bardzo istotne. Chciałem zaprosić wszystkich do wejścia na stronę bikejamboree.pl. Są jeszcze wolne miejsca na etap pierwszy i na etap drugi. I tu szczególnie zachęcam. No oczywiście są miejsca też na kolejne etapy, ale ten etap pierwszy i drugi to są etapy stosunkowo najbliżej Polski, stosunkowo najłatwiej, że tak powiem, się wyrwać. Stosunkowo też najtańsze. Wszystko znajdziecie na stronie bikejamboree.pl. Zbigniew Popowski był naszym gościem, jeden z organizatorów sztafety Bike Jamboree. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bye bye love. My head in the black cotton glove. Bye bye love. Love me a black turtle dove. Feeling like an old friend. Lonely and out. I try to overlive this night with liquor and pride. By my love. Love me a black turtle dove. To była audycja Świat z lotu Drozda. Zofia Kruszewska, Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Słyszymy się za 2 tygodnie. Dobrego popołudnia i udanej majówki. Ты не